esta máquina de guerra. Mas, de que maneira entón? Partir desa periferia ou bulir logo da inscripción a maiores deron en vida ainda sobre o virtual da traza no melódico a unha cantiga bella e dobrada a múltiples voces o murmurio das primeiras das explosións. Mas, de que maneira entón a partir desa periferia ou bulir logo da inscripción a maiores deron en vir aínda sobre o virtual da traza no melódico a unha cantiga bella e dobrada as múltiples vozas os murmurios das primeiras das explosións. Mas, de que maneira entón a partir desa periferia pulir logo da inscripción a maiores deron en vir aínda sobre o virtual da traza no melódico a unha cantiga bella e dobrada a múltiples voces os murmurios da primeira das explosións. Precisamente esa emerxencia directa por dirección extraña camiñou o tempo en dirección ao propio do pensamento. Logo, a querela abriu a glote. Mirou e viu no claro do ventre a primeira das múltiples aparicións da vida. O comezo da carta. Entre medio das letras a fronteira que nos arrima un canto, un río. O fora da orixe dentro, entre iguais singularizados. Pola estriaxe da nevarada. A existencia insacrificable. A palabra vía o camiño lácteo que se repite pero muda ou se configurar noutra estada. Galiña choca no ánimo de quen sabe quen. E non entanto, ben pode o uso abochar un tabú. Un ideal que cala sobre o que a historia do oco fala. Talvez, o desexo da nai, propio deste corazón múltiple polos ovos e polas feces animais. Pero, poden quedar para a festa e aínda, sempre, un círculo infinito, o do real, conformado de sintagmas, prazas e xardíns.